Ebbe Vestergaard. God aften og velkommen til Ophavsretten på Aarhus Studenter Radio 98,7 FM. Et program, der handler om ophavsrettigheder og digital kultur, og hvor al musik, der spilles i programmet, er udgivet på en Creative Commons licens. I kan læse meget mere på facebook.com/ophavsretten. Mit navn er Kenneth Larsen. Og mit navn det er Ebbe Vestergaard. Og i aften skal vi tale lidt om åben og fri software. Og i den anledning har vi fået besøg af Christian Lund, der har skrevet speciale i filosofi på Aarhus Universitet, om hvorvidt man kan eje viden. Velkommen til, Christian. Tak skal du have. Og så har vi besøg af Sune Mølgaard, der er en erfaren Linux-bror. Velkommen til, Sune. Mange tak for det. Ja, og grunden til, at vi har dig i studiet, Sune, starter lige med at tage fat i dig, det er, at du har brugt Linux i rigtig mange år. Og hvis vi lige sådan skal starte med at lave en opremsning om, hvad Linux er, kan du så fortælle lytterne derude, sådan bare i korte træk, hvad er det helt præcis Linux, det er for noget? Ja, altså hvis man starter med at sige, at det er et styresystem, så er der muligvis nogen, der tænker, hvad er et styresystem? Og de fleste bruger Windows på deres computer, det er, hvad der kaldes et styresystem. Det er det stykke software, der ligger mellem de programmer, man ellers bruger, tekstbehandling, browser, whatever, og så ned til den faktiske hardware, altså den klods, der står på gulvet eller på skrivebordet. Og det er mellemledet mellem de programmer og det grej, du har stående. Ja, altså, og nu snakkede jeg tidligere, eller jeg nævnte lige tidligere, at du har brugt Linux i et godt stykke tid. Hvornår startede du helt konkret med at bruge styresystemet Linux? Jamen, det gjorde jeg i efteråret 1998, sammenfaldende med, at jeg i mit første forsøg var startet på Aarhus Universitet og blev introduceret for, at der var, selvfølgelig vidste jeg, at der var noget andet end Windows. Det var Apple eller Macintosh, som på daværende tidspunkt ikke rigtig gav de store muligheder for at udfolde sig, hvis man havde lyst til at pille ved hardware og software. Men du har brugt nu nævnte du selv Windows, det har du brugt før du begyndte at bruge Linux? Ja, altså det er vi jo alle sammen vokset op med. Det, hvis man køber en færdig computer, så ligger det der som regel i forvejen. Det er faktisk utroligt svært, for eksempel med bærbare computer, faktisk at få en, hvor det ikke ligger i forvejen. Og hvis man køber færdige stationære computer, så ligger det der typisk også. Ja, okay. Du brugte Linux, du brugte Microsoft. Begge er styresystemer, der findes til computer. Hvad er den største forskel, hvis du sådan skal trække en eller to forskel ud, som i forhold, hvis du tager Linux i forhold til Microsoft, til Windows? Hvad er så sådan egentlig den største forskel? Jamen, den største forskel er naturligvis, at Linux er ikke en ting, eller det er det. For kort at opridse, hvordan et styresystem er bygget op, så er det der hedder en kerne, som er netop den klump, software, der står for overførelsen af informationen mellem programmerne og maskinellet. Men det kan man ikke bruge til særlig meget i sig selv. Man skal have en ordentlig bunke andre programmer, som hjælper en, for eksempel programmer, der kommunikere med det hele via operativsystemet. Og Windows er, hvad skal man sige, en pakke af en hel masse programmer, som Microsoft har udviklet i den pakke, som at de har nemlig så også en kerne, men de har alle de andre programmer, dem har de selv udviklet. Og de hedder så Windows. Det, med nogle års mellemrum laver de nye versioner osv. Hvor man kan sige, at Linux er essentielt set kun den her ene kerne, som man ikke kan bruge til særlig meget. Men alle de andre programmer, som så udgør det, de fleste forbinder med et styresystem, de er udviklet på samme måde som Linux, så det er sådan set udviklingsmodellen, der er de interessante, som vi kommer ind på senere. Det her med fri og åben software, men Det er sådan set, det står alle frit for at pakke kernen og alle de her programmer sammen i det, der så for Linux'ets vedkommende kaldes en distribution. Hvilket vil sige, man kan ikke sige, at Linux er én ting. Altså, der findes 100, 200, 300 forskellige distributioner, som er folk, organisationer, virksomheder, der har pakket kernen sammen med en mængde af de her forskellige understøttende programmer. Okay, så Linux er flere ting på en eller anden måde, en sammensætning af flere af de her kerner? Siger man kan sige, at der findes flere forskellige distributioner, som sagt, i og med, at det, de forskellige organisationer, virksomheder osv. laver, de gør det lettere at installere hver på deres måde, laver installationsprogrammer og deres egen måde at distribuere opgraderinger til de her ting. Og forskellen er, at de enkeltstående småprogrammer bliver udviklet af både af virksomheder, men også af frivillige og af vidt forskellige entiteter, som det så står folk frit for at samle i de her pakker. Vil du også mene, at det er det, der er sådan lige nu stærke side? Ja, absolut. Fuldstændig. Ja, specielt i forhold til, at de fleste må kende, når de installerer Windows eller køber en maskine med Windows, så har de brug for et antal programmer, som de så enten skal ud på nettet og hente, eller købe, eller alt muligt. Så skal de 117 forskellige steder hen for at få det software, de har brug for. Fordi alle de her hjælpeprogrammer og understøttende programmer er lovligt gratis og kan distribueres af alle, så vil dem, der distribuerer den enkelte distribution, de har mulighed for at samle alle de her ting centralt, således at i den distribution, jeg bruger, Ubuntu, der kan jeg klikke på Software Center, og så kan jeg sådan set søge på alle de forskellige typer software, jeg har brug for. Office-pakker, altså ikke Microsoft Office selvfølgelig, men tilsvarende. Forskellige browser, forskellige, altså alt muligt forskelligt, men det kan jeg få fra et centralt sted, fordi det er lovligt for udgiverne af de her distributioner at samle og udgive de alle mulige andre forskellige menneskers værk under én samlet ting. Nu nævnte du, hvis jeg lige må gå lidt tilbage, det du sagde, distributionskraft, at den du bruger, det er Ubuntu. Jeg går så ud fra, når du siger, at den du bruger, at der er flere forskellige distributionsenheder i Linux. Jeg har ikke tal på præcis hvor mange, og der skyder nye op hele tiden. Ubuntu i sig selv er baseret på en anden distribution, som hedder Debian. De største folk måske kan have kendskab til er Red Hat, som var nogle af de første, der er Slackware, og SUSE og alle mulige forskellige. I bund og grund vil jeg tro, der er en 200-300 forskellige, som folk kvitterfrit kan hente forskellige steder fra. Jeg tænker, når nu der er så mange forskellige, altså ja. Hvordan finder du ud af, at altså hvilken du skal bruge som ny Linux-bruger? Det er et ret godt spørgsmål. Det kommer an på, hvad vil jeg sige, hvem du kender, der er anbefalet hvad. Ubuntu er en af de mest udbredte og er meget brugervenlige og kan være et godt sted at starte, men hvis man på et tidspunkt finder ud af, at man har mere specielle ønsker til brugergrænseflade eller community, forstået som dem, man går til, hvis man har problemer og så videre, kan spørge på nettet og så videre, jamen så spørger man rundt til, hvad er mine muligheder, og hvad er styrker og svagheder ved de forskellige. Men er det sådan, at man altså vælger ud fra, hvis nu for eksempel vi siger, at jeg er ny Linux-bruger, jeg vil gerne vælge Linux, fordi jeg har hørt rigtig meget positivt om det, og jeg vil gerne prøve noget nyt. Er det så sådan, at man skal sætte sig ind i rigtig mange af de her sådan, aspekter af de forskellige udbydere for at kunne vælge noget optimalt, eller er det sådan forholdsvis let tilgængeligt, eller hvad vil du sige sådan, til nye Linux-brugere? Er det nemt, eller er det svært? Jeg vil sige, et godt sted at starte er simpelthen bare at tage Ubuntu. Nu lyder det som om, jeg reklamerer for noget, men det er den mest udbredte, og de har gjort rigtig meget for at gøre det brugervenligt osv. Nå, men jeg vil bare skyde ind. Jeg har prøvet et par forskellige distributioner, jeg kan også godt slå slag på både Ubuntu og Debian, som forholdsvis nemme måde. Og kom i gang med i hvert fald det sværeste, jeg skulle under installationen af Ubuntu. Det var den bad om at slå i tastatur, så den kunne regne ud, hvad det var for et tastatur, jeg sad med. Så det var det faktisk væsentligt bedre til, end det var at installere min lille Windows i. Men gennemgående var det en god oplevelse, at skulle finde frem til en pakke? Distribution. Ja, det synes jeg ikke var svært. Det, problemet var, at min computer ikke virkede sammen med det. Det er så en helt anden diskussion, men selve softwaren virkede upåklageligt, og Ubuntu især er blevet ekstremt nem at installere og komme i gang med. For min egen part som eksempel kan jeg sige, at da jeg startede i 98, der hed det sig, at Linux kunne kun installeres om natten, og fordi det ville gå galt ellers, og man skulle om bag på sin skærm og aflæse timinger for hvordan man skulle sætte det hele op, og det var i det hele taget noget som var utrolig omstændeligt og så videre, og det, gennem den tid jeg så har brugt det, har jeg lagt mærke til, at folk gerne har fået historierne fra den gang, at det er svært, og der er en stejl indlæringskurve, men det der er sket i mellemtiden er, at det er blevet gjort så let som nu blev nævnt, at under installationen det sværeste, det er at trykke på nogle taster, for at den selv kan genkende dit tastaturlayout. Rygtet hænger ved, når jeg taler med folk, der kun har hørt lidt om det, at det skulle være utrolig svært. Men mit indtryk er, at det er umådeligt meget lettere at installere en Linux af de fleste gængse distributioner i dag, end det er at installere Windows. Man kan så sige, at når Windows så per automatik kommer med en ny maskine, så er det selvfølgelig absolut lettelse, så kan man ikke gøre noget som helst. Men hvis valget står mellem at installere Windows selv og installere en moderne distribution af Linux selv, så er Linux som regel det letteste i de gængse distributioner. Og i forbindelse med det der med at installere det her software eller det her styresystem i forhold til hardwaren, så blev der lavet en anmeldelse af Ubuntu i DR-programmet So Ein Ding. Det er sådan et teknologiprogram eller gadgetprogram, ja. Hvor en af de store klager var, at hans tastatur for eksempel ikke virkede, da han skulle installere den. Er det stadigvæk en typisk ting, at det her med, at der er måske nogle driver-ting, der ikke passer sammen, så det her Linux, det kører ikke bare på alle computere med det samme? Man kan sige, som udgangspunkt, så virker Linux på væsentligt flere maskiner end så meget andet. Altså det Android-telefoner kører Linux, TV findes med Linux osv., men omkring almindelige computer, så kan man sige, god hardware er understøttet, er som regel understøttet minimum lige så godt som Windows, men der er selvfølgelig noget billigt skrammel, kombineret med, at dem, der laver billigt skrammel, som regel ikke enten må eller kan fortælle, hvordan man laver driver til det her. De laver som regel deres driver selv, sender dem til Microsoft, får dem certificeret under Windows, og det er så en af Windows' styrker, at når der er en Windows-certificeret driver, det er der altid, fordi Windows er jo så super udbredt, men så virker det. Men de fleste typer hardware, som har bare en nogenlunde kvalitet, enten så har de selv givet oplysninger om, hvordan man laver driver, eller også så er det udbredt, så er hardwaren udbredt, fordi den har en vis kvalitet, og så er der folk, der selv har fundet ud af at lave driver til det. Så der kan være problemer med visse enkeltstående stykker hardware. Det kan vi ikke lægge skjul på, men det bliver mindre og mindre for hver dag, der går. Det er super spændende at høre om, at Linux på den her måde, ved at du fremhæver de stærke sider, det der med, at det er frit tilgængeligt, og det gør, at man inddrager brugerne på nogle specielle måder, som gør, at det måske har nogle styrker over for Windows. Hvis vi skal sådan gå lidt ud fra Linux, fordi det er jo også, Linux er jo det her gratis program, som du nævnte før, og så sådan se lidt ud over, hvad det egentlig er, Linux er også. Det er jo det, der hedder et open source program. Kan du fortælle lidt om, hvad open source det sådan helt præcist indbefatter? Meget gerne. Altså open er selvfølgelig open. Source betyder kilde. Og når man taler om, om software, så som regel, så når man henter et program til Windows, eller køber et program til Windows, så får man en klump 0 og 1-taller, som kommunikerer direkte med operativsystemet, og som dermed får computeren til at virke. Det er noget, som kun ganske få mennesker i hele verden ville kunne se på direkte og sige, jamen det fungerer på den og den måde. Hvilket vil sige, at når man udvikler software, så skriver man i et programmeringssprog, som i det store hele er et kommandosprog baseret på typisk engelsk. Og det kører man så igennem et andet program, som så oversætter det til den her klump 0 og 1-taller. Det man sidder og skriver i i programmeringssproget, det er det man kalder kildekode, eller på engelsk source code, og det er det hele handler om. Fordi open source refererer til, at det programmøren har siddet og skrevet, bliver gjort tilgængeligt lige så vel som det såkaldt kompilerede kode, altså den klump 0 og 1-taller. Og det gør den helt store forskel, at så har man mulighed for, i hvert fald hvis man ved, hvordan man programmerer, selv at gå ind og ændre og tilføje, og i det hele taget finde ud af, hvordan tingene virker. Det er selvfølgelig ikke, det ville min mor for eksempel ikke være interesseret i, men det er væsensforskelligt i og med, at hvis der er et problem, og du kender en eller anden, som tilfældigvis er programmør, så kan du sige, jamen, kan du ikke lige se på det her? Ja, en sammenligning, jeg sådan har brugt et par gange, det er, at kildekode, det er lidt ligesom at få tilsendt et tekstbehandlingsdokument, som man så selv kan rette i og lave om i osv., og et færdigt program med kompileret kode, en klump 0 og 1-taller, det vil være nogenlunde sammenlignet med sådan et PDF-dokument. Det kan du for det meste ikke få lov til at rette videre i. Så det er ligesom, når nogen har sendt en invitation ud på PDF, og så man finder en fejl i den, og så kan man ikke få lov til at rette den. Så sidder man der og ønsker sig, at de bare, der pokkers, havde sendt den som et Word-dokument eller et Open Office-dokument, som nogle af os bruger, og så kunne man have rettet det og sendt det ud til alle igen videre. I den sammenhæng vil jeg gerne knytte den kommentar, at det så er interessant, at specielt offentlige myndigheder, i hvert fald indtil for nylig, ofte netop har sendt, jeg har sendt breve og skrivelser osv. i Word-format, hvilket faktisk gør, at I ikke kan være sikre på, at man selv retter i tingene. Således at hvis man sender noget, det er en helt anden diskussion selvfølgelig, men hvis man som myndighed sender et brev til en bruger, som ikke bare er en e-mail, men som vedhæftet dokument, så giver det absolut ingen mening at sende i andet end PDF. Nu snakker vi meget om det der med, at det er opens... open office, skulle jeg sige, det er open source, som du nævnte lige før. Altså det betyder, at man i princippet inddrager sin bruger på en bestemt måde. Du kan gå ind og så selv være med til at påvirke det program, det styresystem, er det rigtigt forstået, som du køber, eller lige nu er jo så gratis, som du får. At du kan simpelthen selv altså, være med til at udvikle noget, og det er måske også, altså, uden at være for konkluderende i min antagelse her, at Microsoft er lidt lukket, hvor Linux så er lidt mere åbne, hvor de siger, vi vil gerne inddrage vores brugere til at lave, hjælpe os med vores system, hvor Microsoft siger, I køber et system af os, og det er ligesom det, vi repræsenterer. Det er rigtigt forstået? Det er fuldstændig korrekt forstået, bortset fra, at du siger lidt det ene og lidt det andet. Det er sådan meget og meget på hver sin tid af. Ja. En historie, jeg nævnte over for jer før programmet, at jeg ville fortælle, er, at tilbage for adskillige år siden, der fik jeg en kæreste, der var jeg glad for. Hun brugte Windows på allerede daværende tidspunkt meget gammel bærbar computer. Det var jeg ikke så glad for. Hun var heller ikke glad for det, fordi det kørte rigtig, rigtig dårligt. Så jeg spurgte, så må jeg så ikke installere Linux? Jamen, det måtte jeg da gerne. Og det var så dengang, der var meget hardware, der ikke virkede. Så den havde en såkaldt cardboard-port, som de fleste dengang henviste som PCMCIA-port, men den virkede ikke. Jeg havde købt et kort til den, og det virkede ikke. Nå, det måtte jeg også finde en løsning på, og det kunne jeg så. Jeg skrev til dem, der stod for det undersystem, der handlede om den slags controller, og fandt ud af, at lige præcis den her maskine, der var Der var loddet nogle ben på controlleren. Der var et ben, de havde undladt at lodde på. Og det ordnede de så bare i Windows-driveren. Nå. Så spurgte jeg så, hvad kan jeg gøre ved det? Jamen, altså, vi har ikke tænkt os at gøre noget, fordi Linux skifter til næste store version lige om lidt. Det er vi fokuseret på, og det er en gammel maskine, men og så kunne, altså, det ville have været det typiske svar ellers, at det er bare synd. Men han sagde, jamen, altså, du kan prøve at gå ind i den og den kildefil, og du kan skrive det og det, og så se om det virker, ellers så kan du prøve sådan og sådan. Det prøvede jeg så, og det virkede. Super. Så skrev jeg så tilbage, at de ville så ikke inkludere den kode i deres, fordi de havde alligevel lavet undersystemet om til den nye version, men jeg kunne da publicere det på min hjemmeside. Det gjorde jeg, og så glemte jeg egentlig alt om det. Det virkede jo. Cirka et år senere var der en, der skrev til mig, en person, jeg ikke kendte. Subject i e-mailen var, du er nok den eneste i verden, der kan hjælpe mig. Så jeg tænkte, det var spam, men alligevel, jeg synes e-mailadressen virkede bekendt. Men okay, det var så en, der havde samme maskine. Han ville gerne have det her kode til at virke med den nye version. Og så jeg prøvede, jeg kunne ikke, men dem, jeg talte med, var dem og dem og dem. Held og lykke, og sig, hvis der er andre, jeg skal sætte dig i forbindelse med. Han fandt så meget hurtigt en, der kunne oversætte det til den nye, og det er nu inkluderet i kernen, pænt skrevet, at det er baseret på en rettelse af mig, og jeg fandt så senere ud af, at han var en af hovedmændene bag en tidligere distribution. Så det var også derfor, at han hurtigt kunne finde nogen. Men det viser, at med adgang til koden, selv hvis man ikke selv kan programmere, jeg kunne for eksempel ikke løse problemet selv, og jeg kunne ikke oversætte til den nye version, men ved at tale sammen i netværket af folk, der har adgang til koden, kunne vi finde frem til de mennesker, der lettest og hurtigst kunne løse problemet. Det er en fantastisk måde at sige, at jamen, man kunne bruge det her system på. Hvis vi sådan skal lave en hurtig opsummering, når vi snakker noget omkring Linux og open source, som det hedder, og ligesom hvad det indbefatter. Hvilken fremtid, hvis du skal sige meget kort, spår du så Linux og open source, men hvis du måske bare skal holde det til Linux som et open source program. Hvilken sådan fremtid går Linux i møde de næste par år? Det er jo en stående joke, at næste år er Linux på desktoppen. Det har det været i en del år, og det er ligesom ikke rigtig sket. Det interessante er, at Linux har en meget, meget stor andel af servermarkedet. Linux er baggrunden for telefonsystemet Android, som er det største på nuværende tidspunkt af markedsandelen. Og det bruges i de dimser, der står og sørger for, at man kan få kabel-tv, det er i tv'er selv. Så i alt muligt andet end netop på desktoppen, der er fremtiden, og for så vidt allerede, at der er det mere eller mindre markedsdominerende. Jamen, tusind tak, Sune, fordi at du gad at komme og fortælle os lidt om Linux. Jeg lærte i hvert fald rigtig, rigtig meget af det. Jeg er sikker på, at der var rigtig mange, eller er rigtig mange andre, der også gjorde derude. Jamen selv tak. Jeg håber ikke, jeg vævede alt for meget. Det gjorde du ikke. Tak. Her var det danske tone med My Mind Exploded. Du lytter til Ophavsretten på Aarhus Studenterradio, og i aften taler vi om fri software. Indtil videre har vi talt lidt med Sune Mølgaard om det at bruge Linux. Og nu skal vi snakke lidt med Christian Lund, som har skrevet speciale om at eje viden. Og kan du ikke lige kort inden vi begynder at fortælle lidt mere om hvad det speciale egentlig gik ud på? Jo, specialet går ud på, hvordan vi skal håndtere vores copyright og patentlovgivning. Om når kunstnerne snakker, eller pladeselskaberne snakker om tyveri, er det så reelt tyveri? Har vi en ret til at eje de ting, vi har frembragt? Og det vil man traditionelt sige, at ja, de ting, jeg har frembragt, har jeg en ret til. Og det, jeg undersøger mit speciale, det er, at hvis nu det, du har frembragt, det har du frembragt på skuldrene af giganter, som Newton engang sagde, tusindvis af år af teorier og matematiske modeller og idéer oven på hinanden, oven på hinanden, oven på hinanden igen og igen, har du så egentlig ret til at sige, at den lille del, du lavede til allersidst, satte dig i et eller andet ejerskabsforhold over alt det, som kom før os? Og det svarer jeg så et rimelig revnende nej til, som man måske kan fornemme. Og det kommer vi også lidt ind på senere, men hvis vi lige starter på toppen og lige kigger lidt på historien på den her frie software, hvordan starter det hele? Jamen, en vis måde at se det på er egentlig, at fri software starter som fri matematik for et par tusind år siden. Software er bare matematik. Den kildekode, som Sune snakker om, det er bare matematiske formler til, hvordan du får en uendelig dum maskine til at opføre sig enormt intelligent. Så det hele starter med matematik, og matematik har i flere tusind år været fri og åben. Det har den altid været. Når Pythagoras skrev sit teorem ned, så var det underforstået, at alle kunne få lov til at bruge det teorem efterfølgende. Han har aldrig opkrævet bompenge for, at nogen skulle bygge en bro, hvor de brugte hans teorem. Og sådan startede det også med computerne på et tidspunkt. Eller da vi begyndte at bruge computere seriøst. Der var alt software fri. Der var ingen, der tænkte på, at man kunne lade copyright dem. Indtil de store firmaer selvfølgelig kom ind. Og historien så om fri software bevægelsen, fordi udover at være en type software, så er det så afgjort også en politisk bevægelse. Den starter med en fyr, der hedder Richard Stallman, som får at vide af sit arbejdsplads, Massachusetts Institute of Technology, at han må ikke det stykke software, han har skrevet, som forbedrer, hvordan deres printer virker, på samme måde som Sunes historie forbedrer, hvordan en computer virkede, det må han ikke dele med andre lige pludselig. Det stykke software, det må andre ikke se på. Han må gerne bruge det, men andre må ikke. Og hvad er det så, der sker her, når nu han ikke må bruge det her? Hvad sætter det i gang? Jamen, det skræmmer ham. Det skræmmer ham, fordi det giver ham idé om en fremtid, hvor han har åbenbart læst science fiction, så han får den her idé om en fremtid, hvor vi ikke må noget som helst, uden at spørge om lov først. Hvor alting bliver overvåget, og hvor alting bliver tjekket af nogen, som ejer de ting, vi bruger hver eneste dag. Hvis jeg ikke må styre min printer selv og bestemme og hjælpe min nabo med at bestemme over hans printer, jamen, så kan vi stå i en situation, hvor dem, der har lavet printeren, de sørger for, at printeren ikke arbejder for dig, men tjekker hver gang, om du nu også må printe det, du havde lyst til at printe. Og det gør de også på nogle universiteter i dag allerede. Så han begynder at bygge et system fra bunden af, et styresystem, som han så tænker, hvis alle mennesker bruger det her styresystem, så har de selv kontrol over deres ting. Så skal de ikke spørge Microsoft om lov, før de kan ændre i systemet. De skal ikke spørge nogen om lov, før de sørger for, at deres printer virker, som den skal virke. Og grundlæggende, så vil alle de dimser, vi omgiver os med, de vil alle sammen adlyde os. Det skal være fri software, fordi de skal gøre folk frie til at gøre nøjagtigt, hvad de har lyst til med deres ting. Så det er det. Så fri software starter som noget, der er frit, eller altså det er det selvfølgelig, men det starter som fri software, fordi det er praktisk, og altså sådan er det bare på det tidspunkt, og så bevæger det sig over til at have en lidt mere politisk karakter. Det får det, simpelthen fordi, at tanken om, at software skal være lukket, den der er nogen, der synes er decideret farlig, det synes jeg sådan set også, den er. Men den er også ret upraktisk, fordi så sidder der andre folk et andet sted, der skal have den der pokkers printer til at fungere ordentligt, og så skal de lave den rettelse en gang til. Fri software, så kan vi alle sammen samarbejde om alting. Det er langt smartere, og det var også sådan, de fik det virkelig i gang. Det var ved at kalde det open source, og så sige, nej, det er bare det, at vi samarbejder. Så hjælpes vi ad med at lave tingene rigtig praktisk. Men bagom det ligger der også en politisk idé om, at det skal faktisk være folk selv, der kontrollerer deres maskiner. Det synes jeg grundlæggende er en meget god idé. Jeg tænker også, er der ikke nogen idé i at beskytte dit produkt, når du sætter de her restriktioner på og ikke gør det fri for alle? Tror du ikke, det har været den oprindelige tanke? Det har det helt sikkert. Tanken er jo netop, at man begynder at tænke på det her tidspunkt. I, jeg tror, 60'erne og 70'erne, så begynder man så småt at tænke software som produkt. Og det er også klart, hvis man har brugt penge på at udvikle det, så tænker man på det som produkt. Men man kunne lige så godt have tænkt på Pythagoras' læresætning. A, B, C, hvis jeg husker rigtigt, fra mine matematiktimer. Det kunne man lige så godt have tænkt som produkt. Det tog ham tid at arbejde og regne ud. Han lånte godt nok nogle begreber, nogle tankemønstre, og en tanke om, at man kunne lave geometri ved at tegne i sandet. Det lånte Pythagoras fra alle mulige andre, og så fandt han på noget nyt. På samme måde så kan man også sige, at der er ingen grund til, at software skal være et produkt. Det er ikke noget, vi behøver at acceptere som samfund, at det overhovedet er det. Vi har så rigeligt brug for software, og der bliver lavet masser af software ud fra en fri tankegang, hvor den ikke skal ejes af nogen bagefter. Jeg arbejder selv et sted, der hedder Center for Digital Pædagogik. Vi har en online rådgivning, og den kører vi på en fri platform. Så når vi skal have lavet noget nyt på den platform, så er det enten en fyr i huset, der gør det selv, der er skide dygtig til det, og har nogle frivillige, der hjælper ham med det. Eller også så går vi ud og betaler for at få lavet den lille del af den, vi har brug for. Om der så er andre, der får noget ud af den lille del, som vi står og har brug for den dag, det gør ikke nogen skor os, at der er andre, der får det lidt bedre. Jeg tænker, at den her udvikling, at det bliver politisk pludselig, hvad betyder det sådan for resten af udviklingen, altså softwaremæssigt? Jamen, jeg tror, udviklingen softwaremæssigt, den tager til simpelthen, fordi det er smart, og det virker. Og fordi at Stallman her, han bygger en pakke af værktøjer, som hedder GNU til sammen, og så finder de lige pludselig ud af, at der sidder en finde et sted, der hedder Linus, og han har skulle lavet en kerne. Og som Sune fortalte, så når du har en kerne og de her vigtige værktøjer, som skal håndtere alt det andet, så kan du sætte dem sammen, og så har du sgu et operativsystem, der virker. Og så tog det fart. Fordi det er sgu meget billigere at bygge en router. Det er den trådløse dims, der står over i dit værelse lige nu, og så giver dig trådløst net internet til din laptop og til din mobiltelefon, hvis du ikke vidste det. Den kører på Linux, den der står derovre. Det kan vi godt sige i sådan rimelig stor sikkerhed. Og det er bare nemmere at bygge sådan en, når du der ligger et styresystem derude, der virker. Så bygger du den bare til at køre med det styresystem, så lægger du det ind på den. Og så er den op at køre, så skal du egentlig bare lige have resten til at fungere. Det er så rimelig simple ting, der ellers skal virke på sådan en. Så derfra gik det hurtigt. Så snart de to ting blev sat sammen, så kørte det derfra. Og jeg kan forestille mig, at de ikke blev set som nogle seriøse aktører på markedet på det her tidspunkt, set sammenlignet med de store firmaer, IBM og så videre. Ikke i starten, nej. men altså, og som vi tidligere har snakket om, så har de store virksomheder en interesse i at holde deres produkter beskyttet. Ja. De har nogle penge, der skal tjenes ind, som de måske har brugt på udvikling af teknologierne. De har måske hjulpet på den måde til fremskridt i teknologierne, som måske også har hjulpet open source miljøet på længere sigt. Og det de gør, det er at patentere softwaren. Og det mener du er forkert? Jeg kan gøre to ting. Du kan copyright software, og du kan patentere det. Vi har ikke softwarepatenter i Europa. Der er flere kræfter politisk også i Danmark, der har prøvet at få det. Det er alle de kræfter, der har fået besøg af Bill Gates kort før. Og så har vi copyright på software. Copyright på software, det betyder bare, når jeg har lavet et stykke kildekode, så er det mig, der bestemmer, hvad der skal ske med det kildekode. Fuldstændig ligesom vi har det på, hvis jeg indspiller en sang, eller de ord, jeg siger her i mikrofonen lige nu, dem har jeg i udgangspunkt copyright på. Og det har vi sådan set på alt software. Det, der så ligesom var det virkelig genistregen hos den her fyr Richard Stallman dengang, det var, at han regnede ud, at vi kan lave en juridisk licens, som fikser copyright og laver den til copyleft i stedet for. De licenser, de kendteste af dem hedder GPL'en, GNU Public License, hvor man som udvikler siger, nu udgiver jeg det her kode under den her fri licens. Det vil sige, at alle må bruge det til nøjagtigt, hvad de har lyst til. De må rette i det, de må lave det om, de må publicere det. Det eneste, de ikke må, det er at rette i det og sende det ud til nogen, uden at give det frit ud også. Det vil sige, hver gang nogen bruger hele GNU Linux er bygget på det her sådan GPL-licens. Det vil sige, hvis nogen laver en rettelse i det her system, så må de gerne bruge den. De må også gerne tjene penge på den, hvis de kan. Men hvis de sender den ud, så skal de også tilbyde mig en udgave af den. Det vil sige, du kan ikke lige pludselig sige, nu ejer jeg Linux. Det er bare ikke muligt for nogen at sige, nu er det mig, som ejer Linux, fordi jeg har gjort et eller andet ved den. Hvis du overhovedet begyndt at skrive og rette i Linux, så har du også sagt ja til, at alle de rettelser, du laver, de tilhører også os alle sammen. Så det er sådan en fældet af viden, som vi har garanteret mod, at nogen kan komme ind og sige, hov, nu er den her del af marken min. Sune, du havde en kommentar? Ja, det var til forskellen på patenter og copyright, fordi der er jo ingen, der er i tvivl om, at i hvert fald dengang det blev udgivet, så var der copyright på Sir Arthur Conan Doyles Sherlock Holmes romaner. Det er copyright, man må ikke bare skrive præcis det samme og så udgive det under ens navn. Det med patenter derimod, det er, hvis han havde været i stand til at patentere detektivromanen. Altså det er sådan et eksempel, der bruges ofte, at software, algoritmer og så videre, som det hedder, er i bund og grund idéer, en klasse af ting, som er en klasse af ting at gøre noget på, hvilket vil sige, at man har fin copyright på den enkelte instans, man skriver. Når man patenterer noget, når man laver softwarepatenter, så svarer det til at patentere detektivromanen. Og Christian, det her med at få de her copyright og få de her patenter, altså hvad er problemet med det? Problemet er faktisk, altså, som Sune har fuldstændig ret i, hvad han siger om copyright og patenter, problemet er bare, at med software, så kan copyright blive lige så farligt. Noget vi skal bruge hele tiden i programmering, det er, at du har en liste over ting, så skal du have sorteret dem. Hvad for en kommer først? For eksempel sætte ting i alfabetisk liste. Det skal vi bruge hele tiden. Din telefon bruger det konstant. En virkelig vigtig funktion. Og i hvert programmeringssprog, så er der vil der altid være en måde at gøre det smartest på. Hvis jeg får copyright på den, så bliver alle andre nødt til at gøre det på den næst smarteste måde. Så er der en, der får copyright på den, så må vi gøre det på den tredje smarteste måde. Siden vi har copyright på kode, så betyder det, at det var ikke ret lang tid, før vi alle sammen er tvunget til at genopfinde den dybe tallerken igen og igen og igen, ned på det allerlaveste niveau. Og nogle gange bliver vi nødt til at lave nogle løsninger, som er decideret dumme, fordi den smarte løsning, som måske var fuldstændig åbenlyst, der er ikke noget svært i at skrive den her sorteringsmekanisme, og det er et matematisk princip, som er frit tilgængeligt for alle mennesker på kloden, fordi vi endnu ikke har besluttet os for, at vi kan patentere eller få copyright på matematik. Men fordi vi har copyright på kode, betyder det, at dem, der kom først, de får en eller anden afsindig fordel frem for alle andre, og betyder, at alle andre må klare sig med noget meget dårligere. På den måde er software helt, helt anderledes, og matematik er helt, helt anderledes, end en mark, som vi har fælles. Hvis marken er stor nok, og jeg tager lidt af marken, så er der stadigvæk noget lige så godt mark til alle andre. Men hvis jeg har taget et stykke software og sagt, det er mit nu, jeg er den eneste, som må skrive det her software i det her sprog på den her måde, så alle andre har det pludselig meget dårligere. Men alt det her frie software, det bliver tit sammenlignet, i hvert fald på nettet, med gratis øl. Ja. Altså for folk til at forstå, at man tænker altid lidt, når man downloader noget gratis, ja, det er jo ikke helt gratis, men så skriver det, at det er gratis, ligesom gratis øl. Ikke? Og vil en virksomhed kunne leve af at dele gratis øl ud? Det er masser af musikere, der lever af at dele gratis musik ud, og så tager de penge for at lave en koncert. Der er også masser af folk, som er med i et eller andet softwareprojekt. De laver open source software, men så tilbyder de deres tjenester og siger, jeg laver en hel masse open source, åben og fri software, Men hvis du skal have lavet noget specielt til dig, som det, lige det du har brug for, så skal I have penge for at lave det, og så udgiver vi det fælles frit til alle bagefter. Det har vi har udviklet en ny chat lige nu på vores hjemmeside på Mit Arbejde, og den får vi da lavet i Open Software, og vi betaler da en fyr for at hjælpe os med at lave den, fordi han er den, der er dygtigst til det, og det er en bevis, han er dygtigst til at lave en hel masse fri software. Så på den måde hænger det udmærket sammen. Det betyder bare, at programmøren i stedet for at lave en eller anden dims, og så blive betalt for den igen og igen og igen i deres levetid, plus 70 år gælder copyright i dag, så skal de hyres til at lave en given opgave. Og det kan man sagtens. Det fungerer udmærket. Der er masser af freelance programmører, der har gjort det i mange år. Det. Så hvis man trækker det her lidt i parallel til, eller over til dit speciale, bør al software så være fri? Ja, der kan godt være, der er kategorier af viden, som jeg synes, man bør kunne eje. Altså, det skal ikke være, der er ingen grund til, at andre skal have lov til at udgive sig for at være Christian Lund. Med mit personnummer i hvert fald, der er masser, der hedder Christian. Men så det er fint nok, at jeg har en eller anden form for rettighed over det. Og sådan noget som lægejournaler og sådan nogle ting på dig måske? Ja, perfekt eksempel. Altså, der kan være en masse ting, som det er fint nok, at vi siger, at det må andre ikke påstå eller have, som er privat karakter. Men der er ingen grund til i hvert fald for software. Tværtimod, så vil enhver form for ejerskab over viden af software, det vil være skadeligt for alle andre end dem, der allerede ejer en pokkers masse i forvejen og har en masse penge til at købe noget. Men så tænker jeg umiddelbart, hvor går grænsen så? Hvem skal bestemme, hvad der er vigtigt for alle om at eje, og hvad der er, altså, hvad der skal være frit? Jamen, alt hvad der kan bruges af alle og er lige brugbart for alle, det skal være frit. Det som er særligt brugbart for mig, der er en diskussion. Billeder af mig har en særlig forbindelse til mig. Den kan vi snakke om jeg skal have en rettighed over. Software, som jeg kan køre på min maskine, det er brugbart for alle mennesker. Der er ingen grund til at sige, at der er et bestemt menneske, der skal have et ejerskabsforhold over det. Fuldstændig som Pythagoras læresætning kan bruges på alle trekanter. Det er en rigtig dårlig idé at sige, at der er et menneske, der ejer den sætning. Hvis der var en sætning, som kun kunne bruge en teoretisk sætning, som kun kunne bruges på min dør derhjemme, så for guds skyld lad mig da eje den. Det ville ikke ske noget ved. Det skader vi ikke nogen andre ved. Men vi kommer godt nok til at skade en pokkers masse mennesker, undtagen lige ham, der ejer det, hvis vi lader nogen eje Pythagoras læresætning. Efter min mening er en interessant diskussion omkring det, at baggrunden for computerbaseret beregning i det hele taget, uden at gå alt for meget i teoretiske detaljer osv., så baserer det sig på en matematisk definition, som sideeffekt har, at enhver ting, der kan beregnes, og det interessante her, at der er ting, der ikke kan beregnes. Men enhver ting, der kan beregnes af en computer, kan i princippet beregnes af en matematisk konstruktion, der hedder en Turing-maskine, hvilket vil sige, at enhver form for software, der kan føres et meget stringent og fagligt argument for, at det er matematik. Og så er vi tilbage ved den der med, at matematik bør man jo på ingen måde kunne patentere. Ja, altså vi kan alle sammen forestille os, hvor absurd det ville være, hvis vi kunne eje matematik og geometri, så kunne vi gå rundt og skulle betale en eller anden patent, en eller anden firma, der har patent på det, hver eneste gang vi skulle bygge en bro. Det ville være fuldstændig latterligt. Nu omgiver vi os alle sammen med dimser, 24 timer i døgnet, og med dem, der lever, som vi bruger til alt muligt. Og dem er der nogle andre, der bestemmer over. Der er nogle andre, der bestemmer, hvad vi må med dem. Og der er nogen, som vi skal betale licenspenge af, eller Facebook eller Google Maps og så videre, hvor vi betaler godt nok ikke noget ved kasse 1, men vi betaler med vores privatliv og med vores øjenæbler og reklameplads i stedet for. Men det kunne også være, at det var løsningen med matematik, at jamen, hver gang du skal opføre en bro, så skal du smække mit firmas navn på siden af den. Det synes jeg heller ikke er en særlig fed verden. Men det her med, at når man ser matematikken i ting, og så skal man ikke kunne copyright eller patentere ting. Er det så ikke også lidt det samme med musik? Altså musik bygger jo på matematik i og for sig også. Det er ikke helt det samme argument, fordi man godt nok kan reducere musik til matematik, en matematisk formel. Men musik er også noget andet end det. Det er også en kulturel det er også en kulturel ting, og måske også en kreativ ting. Den enkelte musiker har måske netop lagt en hel masse, som er helt særligt ham eller hende. Så den kan godt have en lidt anden, nogle andre konklusioner i det henseende. Men det betyder ikke, at vi absolut behøver at give kunstnere inden for musik en copyright på deres værker. Det er noget, vi kan vælge at gøre som samfund. Og der kan godt være et godt argument for det, hvis vi synes, at vi vil fremme, at folk skaber musik, og så giver vi dem monopol. Det er absurd at give dem monopol. Deres livstid på 70 år, det er fuldstændig skingrende vanvittigt, og det er også Disney-koncernen, der har bestemt, det skal være sådan, det er de betalt for. Men derfor kan der godt være en god idé i at gøre det. Det vil ikke skade nogen ret meget at have en lille form for copyright på for eksempel bøger eller musik, men det skader nogen rigtig meget, at vi har copyright, og især patenter i USA, som de har på software. Sune? Ja, jamen, hele forskellen er nemlig her, at, eller forskel eller lighed, om man så må sige, at et musikstykke opført af en kunstner er en instans af, om man så må sige, at den bredere idé, en kærlighedssang for eksempel. Altså, der er en kunstner, altså en musikkunstner, der skriver en kærlighedssang, fremfører den, det er en instans af det. Ligeså vel som når en programmør instantierer en algoritme i et bestemt programmeringssprog, jamen så kan det være copyright på præcis de kommandoer, der er skrevet i den rækkefølge, de er skrevet. Men selve ideen bag i software-tilfældet, algoritmen, i musiktilfældet, kærlighedssangen, jamen altså den overordnede idé, det vil være skadeligt, hvis den kan lukkes inde, og den, der har den, kan afkræve betaling. Nu tænker jeg, Sune, Sune, undskyld. Ja. Christian. Du nævner meget det der med, at jamen, matematik, det er formler. Det er sammensat af nogle forskellige ting, som bare er faktum. Det er ikke noget, der er nogen, der ejer Pythagoras læresætning af A+B'en. Han har lånt det fra andre, men det er sådan, tingene er. Er alt ikke, det er i hvert fald det, jeg står og tænker, er alt, kan man så ikke argumentere for, at alt er frit eje? Fordi ja, musik, det nævner jeg så, der er nogle forskellige ting. Det er noget med, at der er også nogle følelser i spil og sådan noget. Men er alt ikke opbygget af nogle meget, meget, meget basale faktorer, som så er blevet sat sammen på en eller anden speciel måde, og som folk så bare siger, jamen, det er mere ideen, at de tager penge for, og ikke det der med, at de sætter det sammen. Vil man ikke kunne argumentere for, ud fra din argumentering, at alt så skal være frit eje? Nej, fordi det, der er specielt for matematik og software, det er, at det kun er matematik. Der er intet andet involveret i software end matematik i sidste ende. Derfor kan der godt være nogle kreative løsninger osv. Men forskellen er netop, at hvis først jeg har fået copyright på den bedste metode til at gøre et eller andet, så må du klare dig med den næstbedste, og den tredje mand i rækken må klare sig med den tredje bedste. Og det er anderledes end musik. Hvis jeg får copyright på et stykke musik, så må du godt gå ud, og som Sune siger, du må godt gå ud og lave en kærlighedssang, og du må også gerne lave en, der er lige så god som min. Sådan som lovgivningen er lige nu, så må den bare ikke lyde alt for meget som min. Så det kommer simpelthen an på, hvordan vi definerer, og noget lyder som, og så videre. Det er jo så en diskussion for Hal Lawrence Lessig og Creative Commons, som jeg hører, I allerede har haft herinde. Det, der jeg synes er virkelig interessant i det her, det er, at der lige fra starten af, tænkt sådan en større faktisk politisk bevægelse ind i det her fri software. Det er netop en idé om, at med det her fri software, så vil folk styre deres egne ting. Og det vil vi ikke kunne, hvis folk ejer dem. Jeg ved ikke, der er sikkert nogle af lytterne derude, der sidder og har et Firefox-ikon et eller andet sted på deres computer, hvad enten de sidder på Mac eller PC. Firefox er en browser, som du selv vil. Hvad? Eller på deres Linux-distributioner, lige præcis. Og Firefox er en browser, som du selv bestemmer over, fordi den er fri software. Altså udover den er bedre end visse andre alternativer, så betyder det også, at du selv må bestemme over den. Så for eksempel så kan du installere en lille dims, der hedder Adblock på den, en lille add-on, som det hedder. Find den hjemmeside, Google Adblock, og så kan du slukke for alle reklamer på internettet for altid. Det er sgu da meget fedt. Du bestemmer over din egen maskine. Og det er sådan set grundtanken bag fri software. Vi skal have folk til at bestemme over deres egen maskine. Og i starten så havde de det rigtig fint med at være kendt som nogle fedtede nørder, der sad i en kælder. Og de spillede deres eget lille spil, og de sørgede for at bygge det her GNU Linux samling, som vi snakkede om. Og pludselig var de parat til at, om man så må sige, overtage verden. Og det går forbløffende godt. Som sagt, sådan en trådløs router, det er bare nemmere at bygge sådan en, og så den virker med Linux. Jamen, fint, så gør alle det. Det betyder nu, at der er nogle folk nede i Afrika, der har købt, jeg ved ikke, 1000 trådløse routere, meget billigt, som vi var færdige med at bruge heroppe i Vesten. Så har de installeret en ny udgave Linux på den, og det virker, fordi den er lavet til at virke med Linux. Og så har de sat det op dernede. Det betyder, at der er hospitaler og landsbyer nede i Afrika lige nu, der har internetforbindelse, hvor der ingen business case er for ellers at trække ledninger ud. Men fordi det er meget nemt at rette i de her router og få dem til at virke sammen med en meget større antenne, eller en antenne, der peger direkte, og alle mulige tekniske detaljer, som jeg overhovedet ikke fatter en skid af, pludselig så kan de få internet dernede. Det er det, der er hele pointen. Pointen er, at vi samler hele verdens befolkning, så vi alle sammen kan kommunikere frit med nøjagtigt, hvad vi har lyst til, med de ting, vi nu kan skaffe. Christian Lund og Sune Mølgaard, tusind tak, fordi I var med i dag. Vi når desværre ikke... Ja, vi når sådan set ikke mere for i dag. Husk, at I kan hente vores podcast på iTunes, og vi vender tilbage igen næste uge. Searching for